उसी ने आसमानों और जमीनों को बरहक पैदा किया, वो उनसे बुलंद बरतर है जिनको वो उसका शरीक करार देते हैं।